Dermansız bir talihim, dermansız bir derdim var. Sanki bunlar yetmez gibi, bir de yardan zulüm var. Sanki bunlar yetmez gibi, bir de yardan zulüm var. Nasıl yanmam, nasıl ağlamam, her gün içip nasıl kahrolmam. Nasıl yanmam, nasıl ağlamam, her gün içip nasıl kahrolmam. Yağmur saçımda beyazım, ne işi vardı? Bana ümit vermeseydin, terk edip de gitmeseydin, seni böyle sevmeseydim, dermansız dertlerimden de ne işi vardı? Hayatın kahrını çekemiyorum artık. Ne sevgiye ne kadere inanmıyorum artık. Ne sevgiye ne kadere inanmıyorum artık. Nasıl yanmam, nasıl ağlamam, her gün içip nasıl kahrolmam. Nasıl yanmam, nasıl ağlamam, her gün içip nasıl kahrolmam. Yağmur saçımda beyazım, ne işi vardı? Bana ümit vermeseydin, terk edip de gitmeseydin, seni böyle sevmeseydim, dermansız dertlerimden de ne işi vardı? Dermansız dertlerimden de of, ne işi vardı?